Раздзел 3. Эдмунд і гардероб. Люсі выбегла ў калідор і ўбачыла астатніх. «Усё добра», — паўтарыла яна. «Я вернулася». «Пра што гэта ты, Люсі?» — запытала Сьюзан. «Як?» — здзівілася Люсі. «А вы не шукалі мяне ўвесь гэты час?» «Дык ты хавалася», — адказаў Пітер. «Бедная Люсі! Схавалася, а ніхто не заўважыў. Наступны раз чакай даўжэй, калі хочаш, каб цябе пачалі шукаць». «Але мяне не было некалькі гадзін», — сказала Люсі. Астатнія пераглянуліся. «З'ехала», — сказаў Эдмунд і пастукаў па галаве. «З глузду з'ехала». «Пра што ты, Люсі?» — запытаў Пітер. «Што чулі?» — адказала Люсі. «Я зайшла ў гардероб адразу пасля сняданку і была там шмат гадзін, піла гарбату і шмат яшчэ чаго рабіла». «Што за глупства, Люсі?» — запярэчыла Сьюзан. «Мы толькі што выйшлі з гэтага пакоя, а праз імгненне ты за намі». «Гэта не глупства», — сказаў Пітер, — «а проста жарт. Яна жартуе, так, Люсі?» «Не, Пітер, я не жартую», — адказала дзяўчынка. «Гэта чароўная шафа. Там унутры лес і ідзе снег, і там жывуць фаун і вядзьмарка. Там краіна, якая завецца Нарнія. Хадзімце, пабачыце самі». Іншыя не ведалі, што і думаць, але Люсі была настолькі ўзрушаная, што яны ўсе вярнуліся ў пусты пакой. Там дзяўчынка, апярэдзіўшы іх, расчыніла дзверцы. «Вось, ідзіце і паглядзіце». «Вось жа недарэка», — сказала Сьюзан, заглянуўшы ў гардероб. «Самая звычайная шафа. Глядзі, вось задняя сценка». Цяпер кожны зазірнуў у шафу, нават рассунулі футры ў бакі. І ўсе ўбачылі, і Люсі таксама, звычайную шафу. Там не было ані лесу, ані снегу, толькі задняя сценка і плечыкі. Пітер нават зайшоў унутр і пагрукаў касцяшкамі пальцаў па сценцы, каб упэўніцца, што яна суцэльная. «Надзвычай удалы розыгрыш», — усміхнуўся ён, вылазячы з шафы. «Прызнаю, мы сапраўды павяліся. Я амаль паверыў табе». «Але я зусім не жартую», — адказала Люсі. «Праўда, хвіліну таму ўсё там было па-іншаму. Сапраўды, клянуся». «Хопіць, Люсі», — сказаў Пітер. «Гэта заходзіць занадта далёка. Ты ўдала пажартавала. Але ці не час скончыць?» Люсі пачырванела, памкнулася нешта адказаць, але не здолела. І з яе вачэй пырснулі слёзы. Наступныя некалькі дзён сталіся для яе вельмі невясёлымі. Памірыцца з іншымі было надзвычай проста. Усяго толькі прызнаць, што яна ўсё прыдумала дзеля забавы. Але Люсі была вельмі праўдзівай дзяўчынкай. Ведала, што кажа праўду, і не магла прымусіць сябе схлусіць. Іншыя думалі, што яна хлусіць, прытым неразумна, а гэта рабіла Люсі вельмі нешчаслівай. Двое старэйшых не крыўдзілі яе наўмысна, але Эдмунд пры жаданні мог быць вельмі злосным і гэтым разам шкодзіў як толькі мог. Ён дражніў Люсі і здзекаваўся з яе, пытаўся, ці не знайшла яна яшчэ якія краіны ў іншай мэблі ў доме. Ды нават горш было ад таго, што дні стаялі цудоўныя. Надвор'е было выдатным, і дзеці гулялі на вуліцы з ранку да цямна, купаліся, лавілі рыбу, караскаліся на дрэвы, загаралі. Але Люсі не магла па-сапраўднаму атрымаць задавальнення ад гэтага. Так усё і ішло да першага дажджлівага дня. У абед яны вызірнулі на вуліцу і ўбачылі, што прасвятленне не чакаецца, і таму вырашылі пагуляць у хованкі. Сьюзан вяла, і калі іншыя разбегліся, Люсі пайшла ў пакой, дзе стаяў гардероб. Яна не збіралася хавацца ў шафе, бо разумела, што калі яе знойдуць тут, зноў пачнуць тую гісторыю. Але яна хацела яшчэ адзін, апошні раз зазірнуць унутр. Да таго ж яна ўжо і сама пачала думаць, ці не прымроіліся ёй Нарнія і фаун. Дом быў вялікі, заблытаны, меў шмат патаемных куткоў, і Люсі вырашыла, што паспее зазірнуць у шафу, а пасля перахавацца ў іншым месцы. Але як толькі дзяўчынка зайшла ў пакой, яна пачула крокі ў калідоры, і ёй ужо нічога не заставалася, як заскочыць у шафу і прыкрыць за сабой дзверцы. Люсі пакінула іх прыадчыненымі, бо памятала, што вельмі неразумна замкнуць саму сябе ў шафе, нават калі яна і не чароўная. Крокі, якія яна чула, належалі Эдмунду. Ён увайшоў у пакой акурат у час, каб убачыць, як Люсі хаваецца ў шафе. Ён вырашыў таксама залезці туды, не таму, што гардероб быў такім ужо цудоўным месцам для хованак, а таму, што ён хацеў яшчэ крыху падражніць Люсі яе выдуманнай краіны. Адчыніўшы дзверцы, Эдмунд убачыў шэрагі футраў, адчуў пах нафталіну, але Люсі там не было. «Яна мяркуе, што я Сьюзан, і зараз знайду яе», – падумаў Эдмунд, таму стаілася ў глыбіні. Ён заскочыў у шафу, зачыніў за сабой дзверцы, забыўшыся, што гэта вельмі неразумна, і ў поўнай цемры пачаў шукаць Люсі. Эдмунд спадзяваўся, што знойдзе яе за некалькі імгненняў, і здзівіўся, калі не змог. Тады ён вырашыў адчыніць дзверцы і пры святле знайсці сястру, але не змог адшукаць і дзвярэй таксама. Хлопцу гэта не спадабалася, і ён замітусіўся ва ўсе бакі, нават крыкнуў: «Люсі! Люсі, дзе ты? Я ведаю, што ты тут!» Адказу не было. Эдмунд заўважыў, што яго голас прагучаў неяк дзіўна. Так, быццам ён знаходзіўся на адкрытым паветры. Таксама ён пачаў заўважаць, што вакол стала нечакана халодна, а пасля убачыў святло. «Фу, дзякуй Богу!» – сказаў Эдмунд. «Дзверы, відаць, самі расчыніліся». Ён забыўся на Люсі і пакрочыў да святла. Але замест таго, каб вярнуцца ў пусты пакой, ён выйшаў з ценю дрэваў на адкрытае месца пасярод лесу. Пад яго нагамі быў рыпучы сухі снег, і яшчэ больш снегу ляжала на галінах. Падняўшы галаву, Эдмунд убачыў бледнае блакітнае неба, такое, што бывае ў пагодны зімовы дзень раніцай. Проста перад сабой, праз дрэвы, ён убачыў, як падымаецца чырвонае ранішняе сонейка. Вакол было надзвычай ціха, як быццам краіна цалкам вымерла. Ані малінаўкі, ані вавёркі, а сам лес быў паўсюль, колькі хапала вока. Эдмунд здрыгануўся. Цяпер ён узгадаў пра Люсі, а таксама як дражніў яе прыдуманай краінай, якая аказалася вельмі нават сапраўднай. Ён падумаў, што, магчыма, сястра дзесьці побач і крыкнуў: «Люсі! Люсі! Я тут! Гэта Эдмунд!» Адказу не было. «Злуецца на мяне за ўсё, што я казаў раней», – падумаў Эдмунд. Яму вельмі не хацелася прызнаваць, што ён не меў рацыі. Але яшчэ больш не хацелася заставацца ў адзіноце ў гэтым дзіўным, халодным, ціхім месцы. І ён крыкнуў зноў: «Люсі, даруй, што не веру табе. Цяпер бачу, ты казала праўду. Адгукніся, калі ласка. Давай памірымся». Адказу па-ранейшаму не было. «Дзяўчынка, што з яе ўзяць?» – падумаў Эдмунд. «Крыўдуе на мяне і не хоча мірыцца». Ён зноў агледзеўся, зразумеў, што гэтае месца яму падабаецца ўсё менш і менш, і ўжо вырашыў вяртацца дадому, як раптам пачуў далёка ў лесе тихую мелодыю званочкаў. Ён прыслухаўся. Гук набліжаўся, мацнеў, і нарэшце з'явіліся сані, запрэжаныя двума аленямі. Алені былі памерам шэтландскіх поні, і настолькі белыя, што нават снег побач з імі выглядаў шэрым. Іх разгалістыя рогі былі пазалочаныя, і калі сонца трапляла на іх, ззялі нібы вогненныя. Вупраж, зробленая з чырвонай скуры, была ўвешаная званочкамі. У санях на месцы возніка сядзеў тлусты гном. Калі б ён падняўся, то быў бы 10 метр вышынёй. Гном быў апрануты ў футра з белага мядзведзя. На галаве меў каўпак з даўгім залатым кутасом. Яго вялікая барада пакрывала нават калені, нібыта плед. За гномам, на значна вышэйшым сядзенні, знаходзілася зусім іншая асоба. Паважная пані, вышэйшая за любога іншага чалавека, якога Эдмунд бачыў у сваім жыцці. Яна таксама была захутаная ад галавы да пятаў у белае футра. У правай руцэ атрымала даўгую залатую палачку, галаву вянчала залатая карона. Твар у яе быў белы, не проста бледны, а белы, нібы снег, ці папера, ці цукар, вусны ж былі яскрава чырвоныя. Абліччы несумнеўна вызначалася рэдкай прыгажосцю, але на ім застыў выраз ганарлівы, халодны і суворы. Што за відовішча гэта было, калі сані праносіліся перад Эдмундам? Званочкі звінелі, гном шчаўкаў пугай, снег разлятаўся ва ўсе бакі. «Стой!» – сказала пані, і гном затармазіў так рэзка, што алені ажно прыселі. Пасля яны падняліся і сталі, грызучы цуглі і цяжка дыхаючы. На марозным паветры іх дыханне парай падымалася з ноздраў. «Што ты такое?» – запытала пані, гледзячы проста на Эдмунда. «Я... маё імя Эдмунд», – нясмела адказаў хлопец. Яму не падабалася, як жанчына глядзіць на яго. «Як ты звяртаешся да каралевы?» – спахмурнела пані, і яе твар стаў яшчэ больш суворы. «Даруйце, ваша вялікасць, я не ведаў», – вымавіў Эдмунд. «Не ведаў каралеву Нарніі?» – усклікнула яна. «Нічога, хутка даведаешся. Але яшчэ раз, што ты такое?» «Даруйце, ваша вялікасць, я не зусім разумею. Я школьнік, але цяпер у мяне вакацыі», –